Позбавляємо три дні весілля, для неї позбавляємо. Гомру зварили, буде що пити, маєм чим гостів всі погостити, маєм чим гостів всі погостити. Гості щиро приймаємо, многая літа всім заспіваємо, многая літа всім заспіваємо. Будем співати і пиво пити, будем всі разом ся веселити, будем всі разом ся веселити. Ми тут сьогодні ся забавляємо, короткі пісні вам заспіваємо, короткі пісні вам заспіваємо. Сидів голуб з голубиною, там сидів голуб з голубиною. Сиділи вони, розмовлялися, сивим крилечком накривалися, сивим крилечком накривалися. Тоді що стрілець темного луга розбив, розлучив з пари голуба, розбив, розлучив з пари голуба. Голуба забив, голубка плаче, свого голуба вже не побачи, свого голуба вже не побачи. Ой, гиля, гиля, біленькі гуси, не каламути, вони ганусі, не каламути, вони ганусі. О, там гануся, хустоньки бере, прийде неділя, весільці зачинаєве, музики грайте, а ви наші любі гості за стіл засідайте. вчера було і не завтра буде, що до нас я посходили такі гарні люди. Ой, нема то, як на фармі весілля робити, омбру досить наварили, маємо що пити. Наші свашки під охотом хочуть погуляти, запросили музикантів Butterfly Dance грати. Одна свашка була геві, Butterfly гуляла, та я впала на підлогу, а ще струна рвала. Хотів її піднести, злапав її руками, як мусвашка дала кика, лиш задер ногами. голодає, клануш її нишку, тів їй дати кеса, вона на попеску. Я вже не жую.